Moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Watoza ushuru Tafani Lumonge walaumiwa kupitisha mlango katika mlango wa nyuma sehemu ya pesa wanazotoza, na watoto wa barabarani wachache bado wanaripotiwa mjini Gitega licha ya takribani 100 kurudishwa katika familia zao baada mwezi mmoja wa mafunzo. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kufanya mazungumzo ya ukuaji wa kiuchumi, na msanii nyota wa Rwanda Ivan Buravan afariki dunia. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Ufonse Kugima, na hapa studio mimi ni Romuald Tenyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Baadhi ya watoza kodi tarafani Lumonge wanadaiwa kutofikisha tozo katika hazina ya tarafa. Katibu tarafa Lumonge anafichua hayo. Anachukulia mfano wa wiki ya ukaguzi na kubaini kuwa fedha kati ya milioni 2.6 haziingii katika hazina ya tarafa kwa kipindi cha wiki moja. Anawaomba kujirekebisha, la sivyo watarejelewa kama ilivyotokea kwa baadhi yao. Na wajumbe wa tume ya haki za binadamu nchini Mali wametembelea Burundi kwa madhumuni ya kuimarisha ushirikiano kati ya tume hiyo na tume ya haki za binadamu ya Burundi. Sikite Vinyi ni mraba mwenyekiti wa tume ya Burundi ameeleza kuwa wameamua kuja Burundi ili kukagua na kujifunza mengi kuhusu mbinu na utaratibu unaotumiwa na tume ya Burundi. Na vijana zaidi ya 250 ndio wanapewa mafunzo ya mchezo wa kikapu yaliyoandaliwa na shirika Academy Sport for Life Kazoza wakati huu wa likizo. Baadhi yao waliozungumza na idhaa hii wanakaribisha vyema mafunzo hayo. Mmoja mwa viongozi wa shirika hilo andalizi anataja ukosefu wa vifaa kama mojawapo wa changamoto wanayokumbana nayo na kuwazuia kupokea idadi kubwa ya vijana. Alisema Furanzima anatolea wito wazazi kuchangamkia mafunzo ya michezo kwa watoto wao hasa wakati wa likizo. Jamali Vianney ngenda kumana na maelezo zaidi. Basketball nubuzima. Tulakina match, tukagyo heko. Hao ni baadhi ya vijana tulio wakuta kwenye uwanja wa mpira wa kikapu unaotambulika parke, ambao wanapewa maarifa ya mpira wa kikapu yanayoandaliwa na shule linalofundisha mpira linalotambulika katika lugha ya kimombo Sport for Life Kazoza. Kama wanavyoeleza baadhi ya vijana tuliowakuta kwenye uwanja huo, mafunzo hayo yanayoandaliwa msimu huu wa likizo huwa yakiwasaidia vilivyo kujua mengi kuhusu mpira wa kikapu. Mmoja tuliohojiana alifahamisha kwamba hapo awali alikuwa akishinda nyumbani siku kutwa bila kufanya chochote, ila kwa sasa anapata muda mwafaka wa kujifunza mpira huyo wa kikapu na kuwa pamoja na marafiki zake wanaoshiriki katika mafunzo hayo ya kikapu. Kwa upande wa Arsene Furanzima, mmoja wa viongozi wa shule hilo la Academy Sport for Life Kazoza, anaeleza kuwa licha ya kupewa maarifa ya mpira wa kikapu, wanafunzi hao huwa wakiwafundisha mambo mengine yanayojitokeza ndani ya jamii, hususan namna ya kuishi kwa upendo na mshikamano na kushikamana bega kwa bega na wenzio. Bwana Furanzima anafahamisha kwamba walipoanza walianza na idadi ndogo ya wanafunzi wanaopewa maarifa hayo, ila kwa sasa idadi huongezeka kadri miaka inavyopita. Bwana Furanzima anafahamisha kwamba miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo ni uhaba wa mipira vikapu isiyopatikana kwa kiwango toshelevu, ambayo imekuwa kiziwizi kwa kufikia malengo yao ya kufundisha watoto wengi mpira huyo wa kikapu. Bwana Furanzima anawatolea wito wazazi kuwajibika ipasavyo kwa kuwashirikisha watoto wao katika shule zinazotoa maarifa ya michezo ili waweze kujua mambo mengi wakiwa wadogo. Aida, kiongozi huyo anafahamisha kwamba shule hilo la kikapu Academy Sport for Life Kazoza lilianza kutekeleza wajibu wa kuelimisha watoto nyakati za likizo mpira wa kikapu tangu miaka 7 iliyopita, huwa wakipokea wanafunzi wanaozidi idadi ya 250. Shukrani jamaa Livia Ngenda Kumara kutoka Bujumbura. Moja kwa moja tuelekee mkoani Gitega, ambapo watoto wa barabarani takribani 100 ndio walipitishwa katika kituo maarufu Humura Kibondo cha Songa mjini Gitega kabla ya kurudishwa katika familia zao mwezi Julai mwaka huu. Mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya kijamii amesema kuwa ndani ya miezi 10 waliomaliza kituoni humo walifundishwa shughuli ndogo ndogo. Na raia wakazi wa pembezuni mwa mbuga ya Ruzizi tarafani Gihanga wameelezwa kuweka hatarini mbuga hiyo kwa shughuli za kuchanja kuni, uwindaji, uvuvi na kilimo. Wanasema kukabiliwa na changamoto ya kupata kuni za kupikia chakula. Viongozi tawala na wadau wa mazingira mkoani Bubanza wanaomba raia hao kupanda miti nyumbani kwao ambayo watakuwa wanatumia kwa kupika. Aidha wanafahamisha kuwa tayari kuna waliokamatwa na kuadhibiwa ikiwemo kufungwa jela. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wanakutana leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mazungumzo kuhusu ukuaji wa uchumi na utangamano. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, makumi ya wakuu wa nchi wamewasili katika mji mkuu Kinshasa siku ya Jumanne kushiriki kongamano hilo la siku mbili litakaloanza leo Jumatano. Viongozi hao watajadili namna ya kukuza uchumi wa viwanda kupitia mageuzi ya kilimo, uendeshaji wa rasilimali za madini na uendelezaji wa minyororo ya thamani katika ngazi ya mikoa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia inakusudia kutafuta usaidizi wa jumuiya hiyo kurejesha amani na usalama katika eneo lake. Lengo jingine la mkutano huo ni kukabidhiwa kwa uongozi wa kambi hiyo kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mkuu wa sasa wa kambi yenyewe rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Na msanii wa Rwanda Ivan Buravan amefariki akiwa na umri wa miaka 27, meneja wake ameliambia BBC. Mwimbaji huyo alikuwa amepatikana na saratani ya kungusho na alikuwa akipatiwa matibabu nchini India. Hapo awali alikuwa akitibiwa Rwanda na Kenya kabla ya uhamisho wake kwenda India. Kipaji cha muziki cha Buravan kiligunduliwa akiwa na umri wa miaka 14 alipomaliza wa pili katika shindano la kitaifa la muziki. Wimbo wake wa mwaka 2016 Maraika Wimbo huo ulimpa umaarufu nchini Rwanda. Mwaka 2018 alishinda Prix Decouverte, mojawapo ya mashindano makubwa zaidi ya muziki barani Afrika yaliyoandaliwa na RFI pamoja ambayo ni kituo cha Ufaransa cha kimataifa pamoja na shirika la UNESCO ambayo ni shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi na elimu na utamaduni. Mwanzo wa kunukuu, ameenda haraka sana akiacha nyuma mambo mengi ambayo alikuwa bado amemaliza, lakini anatuacha na sanaa ya ajabu ambayo amefanya. Urithi wake utaendelea, meneja Brice Intore Twagira ameiambia BBC. Mashabiki wake nchini Rwanda wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kumuomboleza kifo chake. Na Mungu alitoa, Mungu ametoa, jina lake lihimidiwe. Na turejee nchini Burundi kurejelea ile taarifa ambayo inazungumzia kwa wakazi wa pembezuni mwa mbuga ya Rusizi tarafani Gihanga mkoani Bubanza wanaweza kuweka hatarini msitu kwa shughuli za kuchanja kuni, uwindaji, uvuvi na kilimo. Unasema kuwa wanakabiliwa na changamoto ya kupata kuni za kupikia chakula. Viongozi tawala na wadau wa mazingira mkoani Bubanza wanaomba raia hao kupanda miti nyumbani kwao ambayo watakuwa wanaitumia kupikia. Aidha wanafahamisha kuwa tayari kuna waliokamatwa na kuadhibiwa ikiwemo kufungwa jela. Moize Misago na maelezo zaidi. Ukiwa kwenye barabara ya nane na ile ya tisa ya tarafani Gianga mkoani Bubanza, unashuhudia raia wanaoishi kando na msitu wa Rusizi, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto wanaokwenda kwenye hifadhi ya kitaifa ya Rusizi. Wakazi hao wa Gianga wanasema wanakwenda huko kutafuta kuni kwa sababu hawana miti makwao ili kupata kuni za kupikia. Kando na kutafuta kuni, wapo wanaowinda. Pierre Nankurie, mmoja wa wasimamizi wa walinzi wa mazingira kwenye hifadhi hiyo, anabainisha kuwa wana tatizo la usafiri ili kuendesha vyema kazi za ulinzi wa hifadhi hiyo ya kitaifa. Uhamasishaji hupangwa kila wakati kwa raia wa tarafa hiyo kulingana na katibu tarafa ya Gihanga. Leopold Ndaisaba anabaini kwamba kuna wale ambao tayari kukamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Hata kama kuna walinzi wa mazingira wenye jukumu la kulinda hifadhi hiyo, kuna watu wanaokaidika. Emmanuel Ndikubaganwa, mkurugenzi wa ofisi ya mkoa wa Bubanza inayohusika na ulinzi wa mazingira, anafahamisha kuwa hatua za kisheria zilichukuliwa ili kukomesha tabia hiyo. Hifadhi ya kitaifa ya Rusizi ina zaidi ya uso wa heka sita na inapatikana kwenye tambara ya mikoa miwili ambayo ni mkoa wa Bubanza na ule wa Bujumbura, kulingana na walinzi wa hifadhi hiyo. Naam, kwa sauti hiyo ya Moizi Misago, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye, lakini kabla ya taarifa hizo, vipindi vingine kwenye Radio Isanganiro vinaendelea. Hapa studio kwa na mimi Lomwara Daniel Ivuze.